melodime. Για μας ρίσμη τη βουλή με καλογή με καλύτερη ρίχικαση δείμενο ηλογή με ας μη φυκουλή τεώ αρσό αρκίνο με. قلبك لكل غريب ملومي وخلاص بلغت المنى والنصر من جيش وخلاص بلغت المنى والنصر من جيش صوتك رفعتي صوتك رفعتي بكل مكان من جيش شعبك وجيشك في كل مكان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.